بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الزكاة الخمس. وقال مالك وابن الزكاة بحكم الجاهلية قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بالعباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن اخبارا وفي العباد الخمس. واخذ عمر بن عبد العزيز من المعدن من كل 200 خمسة. فقال الحسن: ما كان من زكاة في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت نقصة في أرض العدو فعرفها، فإن كانت من العدو ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن بذات النسبة من الجاهلية، لأنه يقال أرجح المعدن إذا أخرج منه شيء قيل له، فقد يقال لمن كتب له الشيء وربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره أرسلت ثم ناقله، قال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس. باب ہے فی الرکاز الخمس. اگر کسی کو کہیں سے رکاز مل گیا تو اس میں سے پانچواں حصہ اسے نکالنا پڑے گا. کسی کو اگر کہیں سے رکاز مل جاتا ہے تو پانچواں حصہ اسے اس میں سے نکالنا پڑے گا. آگے کہہ رہے ہیں کہ امام مالک اور ابن ادریس، محمد بن ادریس الشافعی، ان دو لوگوں کا کہنا یہ ہے: الرکاز دفن الجاہلیہ. رکاز کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے دفینے کو، کسی نے سونے چاندی کسی چیز میں رکھ کر کے اور دفن کر دیے تھے، بعد میں اچانک کسی کے ہاتھ لگ گیا. تو اگر کسی کے ہاتھ اس طرح کا کوئی دفینہ لگ جائے تو جب ملے اسی وقت اسے ایک بڑے پانچ حصہ اس میں سے بطور زکات نکالنا پڑے گا. یہ ہے حدیث کے مفہوم پھر رکاز الخمس کا. فی قلیل ہی و کثیری، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ، نہ کوئی نصاب کی حد ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ اس میں سے خمس نکالنا ہے. آئے کہہ رہے ہیں ولیس المعادنوں برکاز، اور بھی یہ معادن ہوتے ہیں، معدنیات جو زمین سے نکلتی ہیں کسی شکل میں ہو، یہ رکاز نہیں ہے. اگر کوئی معدنیات نکالتا ہے تو اسے رکاز نہیں مانا جائے گا کہ اس میں سے ایک بٹے پانچ نکالی. آپ معدنیات کسی شکل میں ہو، چاہے جس طرح کی معدنیات ہو، لوہا ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، سونا ہو، جو بھی یہ زمین سے پہاڑوں سے نکالی جاتی ہیں، اسے رکاز نہیں کہیں گے. کیا دلیل ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے اس کی دلیل پیش کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے معادن کے بارے میں، پوری حدیث ہے: البیرو جبار والمعدن جبار وفی الرکاز الخمس. تو فرمایا آپ نے کہ بیر جو کنواں ہوتا ہے وہ جبار حدر ہے، اگر کسی کا کنواں ہے کوئی آدمی اس میں گر جاتا ہے تو کنویں والے کو کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا. اسی طرح سے والعجماء جبار، وہ جو گوں کے جانور ہوتے ہیں، کسی کے جانور نے کسی کو مار دیا تب دیت دی پوری اس کی، فرمایا آپ نے جبار حدر ہے وہ. اسی طرح سے فرمایا کہ المعدن جبار، کسی نے کان کو دوبارہ کی تھی اور چاہے اس کی کان ہو، جیسے لوگ گہرائی تک چلے جاتے ہیں، اب اس میں کوئی گر گیا آدمی، کوئی انتقال کر گیا، تو کتنا دے گا وہ تاوان؟ کوئی آدمی اس کے اندر گر گیا، اس کے انتقال ہو گیا، تو کتنا دیوان نہیں سب دیوان دینا پڑے گا؟ کبھی کوئی گر جاتا ہے، ہو جاتا کبھی کبھی، کتنا دیوان دینا پڑے گا؟ فرمایا المعدن آگے فرمانا پھر رکاز الخمس، رکاز میں خمس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا المعدن جبار کہنا، پھر آگے کہنا وفر رکاز الخمس، اگر معدن بھی رکاز ہوتا تو کیا کہہ دیتے آپ؟ کہ المعدن جبار وفی ہے الخمس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے باب حذف لا کر کے اور ذکر کرنا وفر رکاز الخمس، معلوم ہوتا ہے اس سے کہ معدن یہ الگ چیز ہیں، جو کانیں ہوتی مختلف یہ الگ چیز ہیں اور رکاز یہ الگ چیز ہے. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر باب کے ذریعے سے عطف کرنا یہ بتا رہا ہے کہ معادن یہ الگ ہیں اور یہ رکاز یہ الگ چیز ہے، ورنہ فرما دیتے آپ المعدن جبار وفیہ الخمس کہہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے معادن میں سے وہی زکات وصول کی ہے جو زکات کی سونے چاندی کی ہوتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے معادن میں سے وہ زکات وصول کی سونے چاندی کی ہوتی ہے، یعنی کتنا؟ 2.5%. کتنا غسل کیا انہوں نے؟ 2.5% ان کل میتین خمسہ، 200 میں 5 اور 100 میں کتنا؟ 2.5. یعنی جو زکات کا 40 میں 1 زکات کا جو حساب ہے اسی حساب سے انہوں نے وصول کیا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے. اور باقی اگر خمس کہتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا 100 میں 20؟ بہت ہو گیا. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو اس طرح کی معدنیات ہوتے تھے اس سے زکات لیتے تھے معدنیات سے، لیکن کتنا لیتے تھے؟ اتنی ہی زکات لیتے جتنی زکات سونے اور چاندی کی وصول کی جاتی ہے. لیکن زکات کب اس کی لیں گے؟ حلال حول کے بعد؟ نہیں، جس طرح سے زمین کی پیداوار کی زکات کب نکلتی ہے؟ جب وہ پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح سے معدنیات کی آپ کو زکات نکالنا ہوتا ہے جب کی معدنیات یہ نکلیں، تب زکات نکالنا ہے آپ کو. حلال حول کس میں شرط نہیں ہے. تو جہاں تک مسئلہ ہے اس میں کہ زکات کتنی نکالنی ہے، اس میں اعتبار کس کا ہے؟ اس کا، سونے اور چاندی کا. جہاں تک مسئلہ ہے کب نکالنی ہے، تو اس میں اعتبار کس کا ہے؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں اس میں بھی زکات ہے. جس طرح سے پیداوار کی زکات ہوتی ہے اسی طرح سے وہ بھی پیداوار ہے. آپ زمین میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ دھان ہے، گیہوں ہے، اور نہیں سب آپ زمین میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ کیا پیدا ہوتا ہے آپ کی زمین میں؟ پتھر نکلتا ہے. تو اس طرح سے لوگ زکات نکالتے ہیں گیہوں کی، چاول کی، اسی طرح سے زکات کس کی نکالی جائے گی؟ معدنیات کی بھی. لیکن اس میں عشر نکالتے ہیں آپ، نصف العشر نکالتے ہیں آپ، اور اس میں کتنا نکالنا ہے؟ ربع العشر. کتنا نکالنا ہے؟ نصف العشر نہیں، کی نہ عشر نہ نصف العشر، بلکہ کتنا نکالنا ہے؟ ربع العشر. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس طرح زکات وصول کی ہے. حسن بصری کہتے ہیں ما کان من رکاز فی ارض الحرب ففیہ الخمس، اگر رکاز ارض حرب میں ملتا کہیں تو اس میں تو خمس دینا ہے. وما کان من ارض سلم، اور اگر رکاز ملتا ہے ارض سلم میں، جو سلم کی زمین ہے، تو اس میں زکات دینا پڑے گا. انہیں تفریق تھی کہ اگر ارض حرب میں آپ کو رکاز مل جائے تو خمس دیجیے، اور ارض سلم میں اگر مل جائے تو اس میں زکات دینا ہوگی. اور آگے کہا انہوں نے اگر لقطہ آپ کو ارض عدو میں مل جائے تو اسے آپ پرچا آپ کر دیجیے کس کا ہے. اگر وہ عدو کا ہے ففیہ الخمس، اس میں کتنا نکالنا پڑے گا؟ سمجھے کہ دفینہ لگ گیا آپ کے ہاتھ، تو خمس نکالی آپ. اور کہا تو یہ حسن بصری رحمہ اللہ قول ہے، لیکن ان کا یہ قول بھی فرمایا رکاز جو بھی ہے اس میں کتنا ہے؟ رکاز میں خمس ہے. لقطہ کے بارے میں جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے لقطے کا، کہ لقطہ کی جو جہاں ملے آپ کو عریفہ سرتن، آتا ہے اس کا مالک دے دیجئے، نہیں آتا تو آپ استعمال کر لیجئے. اس کا تذکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کتاب العلم میں آیا تھا. اس کے بعد آئے کہہ رہے ہیں وقال بعض الناس، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ المعدن رکاز، کی معدنیات بھی رکاز ہیں. یہ معدنیات زمین سے نکلتے ہیں وہ بھی رکاز ہیں. بعض الناس کون ہے یہ؟ بعض الناس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مراد ہے. بعض الناس مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو اس طرح کا قول جہاں پر وہ قول کتاب و سنت کے برخلاف ہو رہا ہو، صحیح طور پر قرآن کے سنت کے کوئی قول برخلاف ہو رہا ہو، تو ایسے اقوال کے امام خیر رحمہ اللہ تردید کرتے ہیں. چنانچہ قال بعض الناس، بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ المعدن رکاز، کی معدنیات بھی یہ رکاز ہیں، لہذا اگر کوئی معدنیات نکالتا زمین سے تو اس میں خمس دینا پڑے گا. بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، جیسے کہ جاہلیت، زمان جاہلیت کا دفینہ ہوتا ہے. کیا دلیل ان صاحب کی؟ لأنه يقال أركز المعدن، کیونکہ استعمال عربی زبان کے اندر ہوتا ہے أركز المعدن. کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کان سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے کہتے ہیں أركز المعدن. تو گویا کہ معدن کے لیے کلمہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ارکزا کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معدنیات کیا ہیں؟ یہ رکاز ہیں. کیونکہ اگر یہ رکاز نہ ہوتی معدنیات تو پھر ارکز المعدنوں کا استعمال نہیں ہوتا. یہ ہے ان کا استدلال. اذا اخرج منه شيء، جبکہ آپ کان سے کوئی چیز نکالیں تو کہتے ہیں ارکز المعدنوں، معدن سے اتنا نکلا. تو ان کا جواب یہ دیا جائے گا قد یقال، یہ بھی تو کہا جاتا ہے لمن وہی بالغ الشیء، کسی کو آپ نے کوئی چیز ہبا کر دی، ورب ہری بہن کر دیا، کسی کو تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، او کثر ثمرہ، یا اس سال کسی کے یہاں پھل بہت زیادہ آ گیا تو کہتے ہیں ارکستا، بھئی آپ کے یہاں تو بہت اس سال نفع ہوا، کیا کہتے ہیں؟ ارکستا، تو ارکستا کہتے ہیں اسے، تو اس سے معلوم ہوا پھل بہت زیادہ ہو گیا تو کیا نکالیا؟ خمس نکالیا، کیونکہ ارکستا تو استعمال کرتے ہیں، بی بی کیا ہو گیا؟ رکاس، ایسے ہی اگر کسی کو تجارت بہت فائدہ ہو گیا تو اس سال کتنا نکالیے؟ خمس نکالیا، اسی طرح سے اگر کسی طرف سے آپ کو بہت زیادہ ہدایہ ودایا مل گئے تو کیا نکالیا؟ خمس نکالیے اس میں سے آپ، تو کیونکہ اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتے ہیں، تو جب لغوی اعتبار سے یہاں بھی ارکستا کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب ارکستا یا ارکزا کا استعمال رکاز ہو گیا، یہاں بھی رکاز مانی، یہاں جب اسے رکاز نہیں مانتے ہیں آپ تو وہاں پھر بھی رکاز کو مان رہے ہیں آپ؟ ایک کلمے کے استعمال کی وجہ سے کہ ارکزا استعمال ہوتا فلا مقام پر، جب یہاں آپ رکاز نہیں مانتے ہیں اسے تو پھر وہاں معدنیات میں اس کو رکاز کیوں مان لیتے ہیں؟ جبکہ حدیث رسول صلی بتاتی ہے کہ معدنیات یہ الگ چیزیں ہیں اور رکاز یہ الگ چیز ہے، لہذا دونوں کو ایک کیسے کر لیا؟ تیرے سما نہ قدر، ایک صاحب یہ حضرت کہتے ہیں کہ معدنیات کیا ہیں؟ رکاز ہیں، پھر انہوں نے خود ہی اپنے قول کو توڑ دیا، اپنے قول کے برخلاف خود ہی انہوں نے ایک بات یہ کہی، لا باس ایکتم ہو، اگر کسی کے معدنیات نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو چھپا لے، خمس نہ ادا کرے۔ ایک طرف کیا فتویٰ ہے کہ معدنیات کیا ہیں؟ رکاز ہیں، اور دوسری طرف کیا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اسے چھپا لے اور اس کی زکات ادا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا لوگوں نے جواب دیا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس طرح سے معدنیات نکلے اور وہ خود اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھ رہا ہے تو بجائے کسی اور کو دونوں خود ہی اپنے آپ کو دے لے، یہ ان کی رائے ہے۔ بس خلاصہ کلام یہی ہوا کہ اس کی زکات نہ نکالو، خود ہی کیا کر لو، اس کا استعمال کر لو۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، اس طرح کی رائے بھی ٹھیک ہے، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے بھی موجود ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کیا نکل آیا؟ معدنیات، تو اگر اس کی زکات وہ نہ نکالے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ امام شاہ طحاوی رحمہ اللہ نقل کیا حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ لو جگہ دیدار کی معدن فلیس علیہ سے، اگر کسی کے گھر میں معدنیات نکل آئے، کسی کے گھر میں کچھ معدن نکل آئے، کھودا ہودا معدنیات نکل آئے اس کے اندر، تو اس میں لیس علیہ شب کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مخیر رحمہ اللہ کا اعتراض بجا یا بھیجا؟ امام مخیر رحمہ اللہ کا اعتراض کہ ایک طرف تو کہتے ہیں خمس دینا پڑے گا، ایک طرف کہتے ہیں کچھ بھی نہ دو اس کے بعد، تو اعتراض بجا یا بھیجا ہے؟ خود جو ہے ناصر الملت الحنفیہ امام طحاوی رحمہ اللہ نقل کیا ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، موجود ہوں ان سے۔ صرف یہی نہیں، ان کا قول ہے کہ اگر کسی کے یہاں رکاز کسی کو ہاتھ آیا، رکاز کہہ رہا ہوں میں، معدنیات کسی کے یہاں نکلے، اب اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے تو بجائے زکات نکالنے کے خود ہی لے لے، یہ قول تو ہے، اس کے علاوہ یہ قول بھی موجود ہے، اگر گھر میں کسی کے معدے نکل جاتے ہیں تو فلح سال ہی سے، تو ایک طرف خموش اور ایک طرف کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی منیفہ رحمہ اللہ سے، اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں، یہاں تو کہیں کہیں آیا ہے، اگلے سال بارہ پڑھیں گے آپ کتاب الحیل وغیرہ میں، تو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتاب باقاعدہ لوگوں نے لکھی ہے، دفول وسواس انباد الناس، دفول وسواس انباد الناس، اس لیے جو وسوسہ امام مخیر رحمہ اللہ کو ہو گیا تھا وہ سب دفاع کیا ہے صاحب نے، کہ اس کا جواب لکھا ہے، اس کا جواب لکھا ہے مولانا شمس اللہ عظیم آبادی نے، کتاب کا نام رفع الالتباس، رفع الالتباس عن بعض الناس، یا دفع الوسواس کے اندر جو باتیں پیش کی تھی انہوں نے، ان کا پھر جواب دیا ہے شمس اللہ عظیم آبادی رحمہ اللہ نے، صاحب غاية المقصود نے اپنی کتاب رفع الالتباس عن بعض الناس کے اندر۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر المعدن و جبار الگ سے کہنا، پھر کہنا وفي الركاز الخمس، یہ صاحب بتاتا ہے کہ معادن الگ چیزیں ہیں اور ركاز یہ الگ چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہے، یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال۔ تو شریعت میں دیکھیں آپ جو زکوٰۃ رکھی ہے جس اعتبار سے اس میں مشقت ہوتی ہے اسی اعتبار سے شریعت نے زکات رکھی ہے. آدمی روپے سے روپیہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے روپے سے روپیہ بنانا, کمائی کرنا یہ آسان مشکل کام ہوتا ہے. کیا شریعت نے سب سے کم زکات کس میں رکھی ہے؟ کس میں رکھی ہے؟ نقدی کے اندر زکات سب سے کم رکھی ہے. اور وہ ہے کتنی زکات رکھی ہے؟ 2.5%. کتنی؟ 2.5% زکات نکالنا ہے آپ کو. اس کے بعد آدمی کیا غلہ پیدا ہو رہا, اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کر دیا, کچھ آپ نے کیا اس میں؟ پھل کون نہ پھل بنا دیتا ہے, ایک دانے میں سے 50 دانہ 100 دانہ بنا دیتا, کون بنا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اب اس میں آپ سچائی وچائی کرتے ہیں, محنت مشقت تھوڑی کرتے ہیں, تو آپ پانچواں حصہ نکالتے ہیں. کتنا نکالتے ہیں؟ پانچواں حصہ نکالتے ہیں, یعنی نصف العشر اسے کہتے ہیں. 5% زکات نکالتے ہیں آپ اس کی. اور اگر آپ نے بس جا کر کے اسے بو دیا, نہ سچائی نہ اونچائی نہ کچھ کرنا ہے, آپ کو جا کے کاٹ لائے آپ, کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ کتنا نکالنا ہے آپ؟ 10واں حصہ نکالنا ہے آپ کو. اور اگر ویسے ہی گھر بھر بنا رہے تھے, کھود رہے تھے آپ, اور بنیاد کھود رہے تھے, نکلا ہے کون سے اتفاق سے؟ ایسے ہی دفینہ نکلا ہے, کوئی دفینہ نکلا ہے, تو اس میں کتنا نکالنا ہے ہم؟ 20واں حصہ. کتنا 20واں حصہ دے دیا میں نے. کتنا 100 میں کتنا نکالنا ہے؟ 20% نکالنا ہے. کتنا نکالنا ہے؟ 20%. صحیح الٹا تو نہیں ہو رہا, 20% نکالنا ہے. تو وہ دفینہ جو ایسے آدمی کو اچانک ہاتھ آ گیا, اس میں کتنا نکالنا ہے؟ 20%. اور بغیر سچائی چاہیے کہ بارش کے پانی سے پیداوار ہو گئی, زیادہ کچھ محنت نہیں کرنا پڑی, آپ کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ 10%. اور اگر آپ نے بویا سچائی اچائی کی بھی آپ نے اس کے اندر, اب کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ 5%. اور جو آپ کمائی کرتے ہیں, گاڑی کمائی ہوتی ہے آدمی کی, روپیہ لگاتے ہیں, پھر اس سے روپیہ بنتے, اس میں کتنا نکالنا ہے آپ کو؟ 10%. تو جس طرح سے مشقت ہوتی ہے, محنت ہوتی ہے, اسی اعتبار سے شریعت نے زکات کم اور بیش رکھی ہے. تو 2.5% سے لے کر کے کتنی رکھی شریعت نے زکات؟ 20% تک. 2.5% سے لے کر کے 20% تک خمس, عشر, نصف العشر اور ربع العشر. ٹھیک ہے, خمس اس کا ادا کتنا ہوا؟ العشر اس کا ادا کتنا ہوا؟ نصف العشر اس کا ادا کتنا ہوا؟ ربع العشر. کیا جی؟ یہ تو میں نے بتایا آپ کو ان چیزوں کو جس کے اندر شریعت نے ایک مطلب فیصد متعین کر رکھا ہے, عشر, نصف العشر, ربع العشر, ان کا بتایا میں نے. باقی پڑھا آپ نے اس کو بکریوں کے بارے میں, فلاں فلاں کے بارے میں, کتنی نکالنا ہے آپ کو. باب قول الله تعالى والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومحاسبة المصدقين مع الإمام. تو امام بخاری رحمہ اللہ عام مقامات پر الى آخری کہہ دیا کرتے ہیں, الآیہ کہہ دیا کرتے ہیں. یہاں مخصوص صرف اتنا ان کا ہے, والعاملین علیہا, زکات کے جو مستحقین ہیں انہی میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو زکات کی وصولی کے لیے جاتے ہیں. جو لوگ زکات وصول کرنے جاتے ہیں, آدمی اپنا وقت لگا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, سرکاری کام میں جا رہا ہے, تو ان کا بھی اس کے اندر حصہ ہے. وہ محاسبۃ المصدقین مع الامام, جب وہ لوگ زکات کا مال لے کر کے آئے تو امام ان سے باقاعدہ حساب و کتاب کرے گا, کس نے کتنا دیا اور کس نے کتنا دیا, کس کا کتنا ہو, ٹوٹل کتنا بنا اور کتنا لا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں, تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا پورا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات على صدقات بني سلمة بن عاقب بن نصر بن فلما جاء حاسبه. تو جب ابن النقبیہ صاحب زکات کے اموال لے کر کے آئے, آپ نے پورا ان کا محاسبہ کیا, سارا حساب کتاب لیا آپ نے کہ کتنا ہوا اور کتنا لے کر کے پورا آئے ہیں آپ. تو جو صدقہ کے اونٹ ہوتے ہیں ان کا دودھ, اسی طرح سے ان اونٹوں کو مسافروں کے لیے جو ابنائے سبیل ہیں, دودھ راہ سے سفر کر کے آئے ہیں, ان کے لیے ان اونٹوں کا استعمال, ان کے دودھ کا استعمال جو صدقات کے ہیں, صحیح اور درست ہے. قتادة عن أنس أن أناسا من حرينة اجتمعوا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل صدقة فيشربوا من ألبانها وأروالها, فقتلوا الراعي واستاقوا الدولة فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل في ايديهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحربي يعدون الحجاره. قال ابو قلابه وثابت وحميد عن انس رضي الله عنه. جو صدقہ کے اونٹ ہوتے تھے ان کو تھوڑا سا داغ لگا دیا جاتا تھا تاکہ کہیں پہ رہے علامت رہے سرکاری اونٹ ہیں. صدقہ کے جو اونٹ ہوا کرتے تھے سرکاری تو یوں تو کسی کو دے دیا آدمی نے الگ مسئلہ ہو گیا. نہیں صدقہ کے اونٹ جو سرکاری ہوا کرتے تھے ان کو داغ لگا دیتے تھے کسی مقام پر تاکہ دور سے علامت رہے سرکاری اونٹ ہیں اور کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے. تو وسم الامام امام کا خود اپنے ہاتھوں سے صدقہ کے اونٹوں کو وسم کرنا علامت لگانا. نہیں نہیں آپ سفر میں ہیں اور سفر میں آدمی کے پاس ہے نہیں کچھ کیا کرے آدمی تو آدمی کے پاس ہے کہیں سے آپ کریڈٹ کارڈ آپ کو اپنا کارڈ نکال کہیں پیسہ نکال لیجیے. تو مراد یہ کہ آپ سفر میں ہیں اب آدمی کے پاس سنگت نہیں ہے تو اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں اس کو آپ. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رددت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوضعته في يده الميسم يسم جبل الصدقة. أنس بن مالك رضي الله تعالى کہتے ہیں کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر. بھائی عبداللہ بن اسد یاد ہے واقعہ انتقال ہو گیا تھا ابو عمیر کا تو اس کے بعد وہ آئے تھے تو بھائی اس کے بعد عبداللہ کی ولادت ہوئی تھی تو عبداللہ ابن ابی طلحہ کو لے کر کے میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ آپ تحنیک کر دیں یعنی کھجور کے منہ میں چبا کر کے اور ان کے تالو میں اندر منہ میں لگا دیں. پھر میں پہنچا آپ کے پاس دیکھا آپ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ ہے اور آپ صدقہ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے آپ نشان لگا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کیا جی جی جب غلام اس طرح کے نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو غلاموں کے لیے ہوتا ہے غلام کوئی ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے اس کا استعمال کریں قیدیوں کے لیے نہیں ہونا نا سر یہ جو ہے قیدیوں کے لیے نہیں باقی ہیں فقرا ہیں مساکین ہیں آدمی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ چلا جا سکے اس کو تو فقیر مسکین کے طور پر دے سکتے ہیں ایسے نہیں کیا لا کر کے پھر رقاب استعمال کر کبھی ان کو دے سکتے ہیں آپ بغیر رقاب کے ان کو نہیں دے سکتے آپ. کوئی بھی آدمی غریب ہے اس کی بنیادی ضرورت ہے نہیں پوری ہو سکتی ہے تو آپ دے سکتے ہیں فقیر مسکین کسی بھی نام سے. کیا جی ہاں جی کوئی نشان کوئی لگا دیا اس طرح سے کیا جی ہاں اور کیسے ہوگا چلیں. باب فرض صدقة الفطر. فرأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر قريبة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهزم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعة من تبر أو ساعة من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. تو یہاں پر زکاة کے مسائل ختم ہونے کے بعد صدقہ فطر کی فرضیت کا بیان آیا ہوا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں ابو العالیہ ہیں عطاء ابن سیرین ہیں ان سب لوگوں کی رائے ہے صدقہ فطر یہ فریضہ ہے واجب ہے اس کے اندر کوئی نصاب وغیرہ کی شرط ہو قید ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو حدیث رسول ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات فطر کو فرض کیا فرض سے استدلال ہے فرض کیا آپ نے سا امن تمرین چاہے ایک سا کھجور ہو چاہے ایک سا جو ہو اور العبد چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو مذکر ہو چاہے مؤنث ہو چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو مسلمانوں میں سے ہر ایک پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اور یہ بھی حکم دیا آپ نے کہ صلات کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے. تو چاہے عبد ہو چاہے غیر عبد ہو مسلمان اگر ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير على كل كر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صدقة الفطر ساعة من شعير. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن قبيصة قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نطعم الصدقة ساعة من شعير. باب صدقة الفطر ساعة من طعام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من ذر أو ساعة من أبد أو ساعة من زبيب. تو یہاں پر باب صدقۃ الفطر ساع من طعام، طعام کا ایک سا صدقۃ الفطر نکالا جائے گا. طعام سے مراد اگر کہا جاتا تو عام طور سے اسے ہندہ مراد ہوا کرتا تھا، یوں گرچہ طعام کا استعمال اور بھی دیگر اجناس کے لیے ہوا کرتا تھا، اس حدیث میں خاص طور سے طعام کا استعمال ہوا ہے، وہ گیہوں کے استعمال ہو کیونکہ باقی اس کے ساتھ اور آیا ہوا ہے. ساع من طعام اور شعیر یا تمر اور عقیق سارا الگ سے آیا ہوا ہے، لہذا اس کے بعد جو بچتا ہے وہ کون سا ہے. تو طعام کا استعمال طعام لفظ بول کر کے عموماً مراد لیا جاتا تھا، گیہوں مراد ہوا کرتا تھا، گرچہ ابھی اسی صفحے کے آخر میں آئے گی روایت جس سے معلوم ہوتا طعام کا استعمال اور دیگر چیزوں کے لیے بھی، عموماً اس کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. خاص تو اس حدیث میں اس میں کہ اور دیگر اجناس کا تذکرہ موجود ہے او کے ساتھ، لہذا یہاں معلوم ہوتا طعام سے مراد کیا ہے، گیہوں مراد ہے. تو ہم لوگ نکالا کرتے تھے ایک سا گیہوں یا ایک سا جو یا ایک سا تمر یا ایک سا عقیق پنیر یا ایک سا زبیب کشمش، ہم لوگ ان چیزوں میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے. باب صدقۃ الفطر ساعة من تمر. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ساعة من تمر او ساعة من شعير. قال عبد الله فجعل الناس يعيد لهم الدين من حنطب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جو دیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک سا تمر ہو ایک سا شعیر ہو یہ نکالا جائے. آگے کہتے ہیں راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگوں نے اب کیا کیا، کچھ لوگوں نے کہ اس کے مطابق دو مد ہنتا قرار دے دیا کہ اگر دو مد یعنی ایک سا میں کتنا مد ہوتا ہے، چار مد ہوتا ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر دو سا ہنتا کا گیہوں کا ہو تو ایک سا باقی کھجور کے برابر ہو جائے گا، لہذا بعض لوگوں سے مراد کون ہے، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ جب آیا ان کے زمانے میں اچھا قسم کا گیہوں آیا تو انہوں نے کہا، جیسا کہ دیکھیں اگلی حدیث بھی پڑھنے والا نا سر. باب صدقة الفطر ساعة من زبيب. قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن ابي حكيم العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياد بن عبد الله بن سعد بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام او ساعة من تبر او ساعة من شعير او ساعة من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذا يعدل بالدين. تو ہم لوگ تعدد رسالت میں ایک سا طعام دیا کرتے تھے، طعام یعنی گیہوں، یا ایک سا کھجور دیا کرتے تھے، یا ایک سا جو دیا کرتے تھے، یا ایک سا کشمش دیا کرتے تھے. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آئے ان کے زمانے میں سمرا عمدہ قسم کا گیہوں شام کی طرف سے آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد دو مد کے برابر ہوگا باقی چیزوں کے، لہذا کہ یہ سمرا جو ہے اگر اس میں سے دو مد نکال دیا جائے تو ایک سا کے برابر ہو جائے گا. تو اس طرح سے انہوں نے کیا، لیکن باقی صحابہ اکرام اسے خدر اللہ تعالیٰ نے ہے ان کا میں تو کتنا نکالوں گا، جتنا عہد رسالت میں ایک سا نکالا کرتا تھا اتنا ہی نکالا کروں گا. زیادہ زکوٰۃ صدقہ فطر کے اندر جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، ایک سا، جتنی بھی اجناس ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے باب قائم کر دیے، ساع من شعیر، ساع من طعام، ساع من تمر، ساع من زبیب، تو یہ جتنے اجناس ہیں سب کا تذکرہ کر دیا انہوں نے، جتنے بھی اجناس سب میں سے نکالا جائے گا کتنا، ایک سا نکالا جائے گا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سا گیہوں یہ دو سا کھجور کے برابر ہوتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے مساوی قرار دے دیا، تو آج قیاس کا کیا تقاضا ہے، عہد رسالت میں سب میں سے ایک، عہد رسالت میں آدھا سا نکلتا ویسا کچھ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. تو اگر ان کے زمانے میں ایک سا گیہوں یہ دو سا کھجور کے برابر ہوا کرتا تھا، تو آج مولانا صاحب ایک سا کھجور کے برابر کتنا گیہوں ہوگا آپ کے ہندوستان میں، ایک سا کھجور کہ برابر کتنا گیہوں ہوگا. تو قیاس کا تقاضا کیا ہے؟ گیہوں آدھا سا نکالو کہ چار سا نکالو؟ کیا تقاضا قیاس کا مولانا سے بولے؟ اگر آپ کا گیہوں 15 روپے کلو مان لیا اور کھجور کتنا؟ 60 روپے کلو. سب سے خراب والا کھجور دیں گے 60-70 روپے کلو. تو چار کا فرق تو ہی گیا. تو لہٰذا بجائے ایک سا کتنا نکالنا چاہیے گیہوں میں سے؟ کتنا نکالنا چاہیے؟ 4 سا گون گیہوں نکالنا چاہیے. نکالتے کتنے ہونا سا؟ آدھا سا. تو یہ کون سا قیاس ہونا؟ تو اگر اسی کو لینا ہے تو انہوں نے لیا اسی کو. تھا یہ جو سمرا ہے عمدہ قسم کا گیہوں ہے, لہذا یہ اس کا آدھا سا اگر دے دیں تو ایک سا کے برابر ہو جائے گا. لہذا ان کے زمانے میں ایسے تھا اور اس قیاس کو تسلیم کریں آپ, تو پھر آپ کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہزار دیجیے آپ حضور کے مقابلے میں. تو صحیح یہی ہے کہ چاہے جو جنس ہو, چاہے آپ گیہوں دیں, چاہے آپ کوئی اور چیز دیں, تمر دیں, کھجور دیں, کشمش دیں. اور کشمش اگر نکالنا شروع کر دینا ساتھ تو کتنا ہو جائے گا پھر آپ کا حساب؟ پھر لگائیں پھر اندازہ ہو جائے گا سارا. تو یہ سب جو ہے قطعی طور درست نہیں ہے. ہر ایک میں سے ایک سا نکالا جائے گا جیسا کہ عہد رسالت میں تھا.